csillag nyög a rabokon, a csillag sose szégyen. Választottam magamnak otthon egy csillagot. Védjen meg és őrizzen meg, ha majd bajba jutok. Tűzben a csillag, keresztség, zászlón a csillag, büszkeség. Könnyen át a tündérek, ne lássák az éjben. Nyomomat a vérebek, ne lejjék meg a szélben. Vezess át a vérmezőn, át a temetőkön. Segíts az anyákon és az édes szeretőkön. Égen a csillag, reménység, földön a csillag, veszteség. Tűzben a csillag, keresztség, zászlón a csillag, büszkeség. Csillagom, te csillagom, köszönöm, hogy élek. Éjfekete palástod, a haláltól megvédett. Hazafelé ballagok a felsebzett földön. Maradék életemet a csillagok közt töltöm. Égen a csillag, reménység, földön a csillag, veszteség. Tűzben a csillag, keresztség, zászlón a csillag, büszkeség. Égen a csillag, reménység, földön a csillag, veszteség. Tűzben a csillag, keresztség, zászlón a csillag, büszkeség. Égen a csillag, reménység, földön a csillag, veszteség.